Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 11 lutego, minęła 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Pani premier doznała pewnych obrażeń podczas wypadku w Oświęcimiu. Jest diagnozowana, ale jej stan jest stabilny, mówił dziennikarzom przed południem rzecznik rządu. Rodzice mogą sprawdzić, czy dziecko bezpiecznie wypoczywa. Podczas ferii MEN przygotowało internetową bazę. Ochotnicy w Nowej Zelandii walczą o życie setek wielorybów, które wpłynęły na plażę. Po wczorajszym wypadku w Oświęcimiu, w którym udział brała szefowa rządu, premier czuje się dobrze, choć na pewno niekomfortowo, mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek. Jak dodaje, może realizować obowiązki szefowej rządu, choć nie wiadomo, czy w najbliższy wtorek będzie mogła pokierować zespołem Rady Ministrów. Informacje o badaniach premier Szydło, m.in. w szpitalu MSWiA w Warszawie, rzecznik rządu przekazał dziennikarzom przed południem. Pani premier doznała pewnych obrażeń w trakcie tego wypadku, jest diagnozowana. Rutynowe prześwietlenia, które w tego typu sytuacjach się podejmuje. W związku z tym nie chciałbym wchodzić w szczegóły. To jest tutaj już kompetencja lekarzy, medyków. Natomiast myślę, że szanujmy prywatność pani premier i w ten sposób do tego podejdźmy. Rzecznik rządu dopytywany przez dziennikarzy o szczegóły wypadku dodał, że państwo kontroluje wszystkie sprawy z nim związane. Wczoraj spotkało się również tutaj w kancelarii premiera z inicjatywy szefowej kancelarii pani minister Beaty Kempy kierownictwo kancelarii po to, by przedyskutować zaistniałą sytuację, by przeanalizować okoliczności wypadku. W tym spotkaniu uczestniczył również pan minister Mariusz Błaszczak, uczestniczyli również przedstawiciele służb, biura ochrony rządu, ale również policji. Kontrolujemy wszelkie sprawy związane z wczorajszym wypadkiem. Wszelkie okoliczności tego zdarzenia w tym momencie przez właściwe służby są wyjaśniane. Na pytanie dziennikarzy, czy to nie czas na zmiany w BOR, rzecznik rządu mówił, by poczekać na konferencję prasową szefów MSWiA. Ta rozpocznie się za 3 godziny. Część ekspertów nie ma jednak wątpliwości. Reforma BOR-u to konieczność. Pułkownik Piotr Wroński, ekspert do spraw bezpieczeństwa, mówił w Polskim Radiu 24, że wczorajszy wypadek nie może być traktowany jak zwykłe zdarzenie drogowe. Według niego mamy duży problem z działaniem Biura Ochrony Rządu. Wiem, że bardzo ciężko jest w ciągu 1,5 roku zreformować jakąkolwiek jednostkę, która została dokładnie rozwalona w ciągu 8 lat poprzednich, dlatego że poprzednie kierownictwo BOR-u powywalało praktycznie z BOR-u prawie wszystkich fachowców, jacy tam byli. To są w większości wypadków młodzi ludzie, ale to nic nie usprawiedliwia. Przypomnę, że w wypadku rządowej kolumny 3 samochodów w Oświęcimiu obrażenia obnieśli też 2 funkcjonariusze BOR-u. Jeden z nich ma złamaną nogę, drugi, który przebywa w szpitalu w Oświęcimiu, jeszcze dziś wróci do domu. Sprawca wypadku, młody kierowca Fiata, przyznał się do winy. W tej chwili trwa konferencja rzecznika prokuratury okręgowej w Krakowie o szczegółach, które przekazał rzecznik za godzinę. Rodzice mogą sprawdzić, czy ich dziecko bezpiecznie wypoczywa podczas ferii zimowych. MEN przygotowało internetową bazę wypoczynku pod adresem wypoczynek.men.gov.pl. Rzeczniczka resortu Anna Ostrowska wyjaśnia, że są tam dane konkretnego organizatora, informacje na temat tego, czy zgłosił zimowisko do kuratorium. Jest to o tyle ważne, że każdy rodzic, każdy też organizator może sprawdzić, czy jego wybrana oferta znajduje się w tej zakładce i czy faktycznie w przypadku rodzica, czy oferta danego organizatora została w odpowiednim momencie zgłoszona na stronę internetową i tym samym, czy ta oferta jest wiarygodna, czy można jej zaufać i czy można w związku z tym bezpiecznie wysłać swoje dziecko na dany wypoczynek zimowy. W województwach dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim rozpoczęły się ferie. Ostatni turnus zimowych wakacji potrwa do 26 lutego. Ochotnicy w Nowej Zelandii walczą o życie setek wielorybów, które wpłynęły na plażę. Około 300 zwierząt już nie żyje. W ostatnich godzinach uratowano 100 z 400 grindwali, które pojawiły się na plaży. Wciągnięto je na płytkie wody pobliskiej Złotej Zatoki. 20 z nich jednak dołączyło do grupy kolejnych 120 waleni i razem znów wypłynęły one na brzeg, podaje Radio Nowa Zelandia. Departament Ochrony Przyrody prosi ochotników o dalszą pomoc. Do tej pory pomagali lokalni mieszkańcy i turyści. Niektórzy naukowcy przypuszczają, że walenie mógł przestraszyć rekin. Biolog z Uniwersytetu Auckland, Rochelle Constantine, mówi z kolei: to naturalne zjawisko. Czasami się zastanawiamy, czemu tak jest, ale przecież to się dzieje od zawsze. Grindwale wpływały na plażę, zanim jeszcze przybyli tu ludzie. Poprzednie takie zdarzenie na Mierzei Farewell miało miejsce 2 lata temu, ale wtedy waleni było znacznie mniej. Rafał Motriuk,

jeszcze raz. Nie pozwól mi, bym wiedział jak żyć. Jeszcze raz. Nie pozwól mi, bym wiedział jak żyć. Tylko nie, nie zdejmuj rąk z mojej głowy. Nie, nie zdejmuj rąk z moich ust. Nie, nie zdejmuj rąk z mojej głowy. Nie, nie zdejmuj rąk z moich ust. Kiedyś miałem skrzydła, wiesz. Widziałem więcej. Kiedyś miałem oczy jasne jak niebo. Mogłem latać. Mniej mówiłem, bardziej żyłem. Im mniej chciałem, więcej miałem. Dzisiaj już wszystko chcę mieć. Jeszcze raz. Nie pozwól mi, bym wiedział jak żyć. Jeszcze raz. Nie pozwól mi, bym wiedział jak żyć. Tylko nie, nie zdejmuj rąk z mojej głowy. Nie, nie zdejmuj rąk. Nie, nie zdejmuj rąk z mojej głowy. Nie, nie zdejmuj rąk z moich ust. Paweł Domagała. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Paweł, który jest autorem wszystkich słów oraz współkompozytorem z Łukaszem Borowieckim wszystkich piosenek na płycie zatytułowanej Opowiem Ci o Mnie. Tak. Nie, takiego cię nie znałem, szczerze mówiąc. Śledzę twoją karierę aktorską, ale nie wiedziałem, że tak sobie dobrze radzisz ze śpiewaniem. No to trwa już długo nad tą płytą, żeby ona powstała. To tak naprawdę to jest 7 lat pracy. I w końcu spotkałem Łukasza Borowieckiego, bo trzeba powiedzieć, że ta płyta jest tak samo jego, jak i moja. To jest nasza wspólna płyta. Razem ją wydaliśmy, razem zasponsorowaliśmy sobie tę płytę. I jak się spotkaliśmy, ja zagrałem Łukaszowi piosenki, które miałem. Łukasz jakby wszedł w to, uwierzył w to i wreszcie po wielu latach bojów udało się stworzyć płytę. No i macie sukces, bo tak śledzę sobie notowania listy przebojów Olisu i tam ta płyta ciągle jest w pierwszej 50 najlepiej sprzedawanych płyt w naszym kraju już od wielu tygodni. Tak, też jesteśmy zaskoczeni, że tak się stało, bo zupełnie nie wiedzieliśmy czego się spodziewać. Sami ją wydaliśmy, też jakby wydawcy byli sceptycznie nastawieni do następnego śpiewającego aktora. No i Michał Wardzała nam pomógł jakby z dystrybucją, bo też to nas przerosło, czyli my wydaliśmy płytę, ale nie wiedzieliśmy, co z nim zrobić dalej. I bardzo się cieszymy, że to tak się udało. Nawet zadebiutowała na 4. miejscu. Ja się nie znam na tym, ale to podobno jest bardzo dobry wynik, tak. Także bardzo się cieszymy. Ja się osobiście cieszę, że też dostaję taki odzew, że płyta się podoba ludziom, że rozumieją, o co mi chodzi, że się utożsamiają, co jest dla mnie bardzo wartościowe. Ale nie jesteś takim aktorem śpiewającym w pojęciu śpiewającego aktora. Nie, nie i nigdy nie lubiłem, nie byłem dobry z piosenki aktorskiej w szkole. Zawsze, nawet na piosence, którą miałem z profesorem Benua, śpiewałem z gitarą swoje. Profesor Benua akurat jest taki, że pozwala na takie rzeczy. I też sceptycznie podchodzę do tego, bo to znowu profesor Skotnicki kiedyś powiedział, że muzyka jest jakby wyżej. Jak już słowa się kończą i nie wiesz co powiedzieć, to wchodzi muzyka. I tak powinno być. A jak się gra, że się śpiewa, to wtedy obniża się rangę i jednego i drugiego. Moim zdaniem, nie obrażam, nie chcę nikogo obrazić. No właśnie, bo ty właściwie tak siadasz i grasz i śpiewasz. Powiedz, kto jeszcze oprócz Łukasza na tej płycie pojawia się z muzyków, bo to sporo dobrych nazwisk. No jest Michał Bryndal, jest Krzysiek Łochowicz, jest Krzysiek Kawałko, Wrąbel jest. Dużo jest bardzo dobrych muzyków. Także teraz koncertowo jeszcze dołączył do nas Tomek Krawczyk-Serek, Robert Rasz, także mamy naprawdę, to już zasługa Łukasza, że przekonał ich, żeby chcieli z nami współpracować, za co bardzo dziękuję, bo też, tak jak mówię, no to jest, to nie było komercyjne przedsięwzięcie, wszyscy zagrali z nami z przyjaźni i z takiego, no bo podobał im się materiał i jakby cała koncepcja, że to ma być proste piosenki, nie przekombinowane z jakimś przekazem, ale też niezbyt ambitnym i metaforyczno jakimś, tylko że to miało być nasze założenie z Łukaszem, żeby to była prosta, szczera muzyka. Mhm. A powiedz, jak sobie radzisz z dzieleniem tych obowiązków, no bo śpiewanie, granie, grasz przecież jako aktor, no i życie normalne? Jest to kwestia organizacji i tyle. No i oczywiście ja jestem w tej dobrej sytuacji, że moją pracę traktuję jak hobby, także czuję się, jakbym miał cały czas wolny czas. A przez to jeszcze, że naprawdę granie sprawia mi ogromną frajdę muzyczną, to nie mam poczucia, że pracuję i nie męczy mnie to. Naszym gościem jest Paweł Domagała. Posłuchajmy następnej piosenki. Nie chcę być Hiobem, znajdź inną drogę. Nie chcę jak Ikar spadać w dół. Boję się gubić, nie umiem szukać, a i tak rozliczysz mnie z mych win, z moich wszystkich win. Ty wyznaczysz i miejsce, i czas. Ty wyznaczysz i miejsce, i czas. Chcę być jak ona, chcę się przekonać, że gdzieś istnieje drugi brzeg. Chcę być jak Dawid, chcę się rozprawić, cały mój lęk obrócić w pył. Ty wyznaczysz i miejsce, i czas. Ty wyznaczysz i miejsce, i czas. Kolejna piosenka z płyty Pawła. Paweł Domagała, powiem ci o mnie, a utwór nosi tytuł Hiob. Chciałem cię zapytać o twoje plany aktorskie przy okazji, jak jesteś? No, plany aktorskie to za tydzień, 17 lutego, premiera filmu Polandia. Cały czas gram w teatrze dramatycznym i w teatrze Kwadrat, który jest teraz moim stałym teatrem. I pod koniec kwietnia zaczynam zdjęcia do filmu, który też jest z muzyką w tle i muzyka będzie w tym filmie odgrywać bardzo, bardzo ważną rolę. Będzie to historia o zespole death metalowym. Mm-hmm. A powiedz, jak u ciebie z graniem? Teatr ważniejszy od filmu, czy serial, czy jak to wygląda? Czy co się nigdy zdarzy? Tak nie dzielę. Ja tak bardziej patrzę na konkretne propozycje. Czy jest ciekawa, czy mogę się czegoś nauczyć. Też nie ukrywam, że patrzę, kto bierze udział w tym projekcie. Mhm. I to jest dla mnie najważniejsze. Czy to jest teatr, czy film, czy serial, to oczywiście jest jakby drugorzędna sprawa. No, nie do końca, no bo też umówmy się, gdyby nie serial, to też sukces tej płyty nie byłby taki, bo jakiekolwiek promocje tej płyty były związane nie z tym, że wydałem płytę, tylko z tym, że gram w serialach, także to bardzo pomogło. A, no właśnie głównie teraz o mnie, to o mnie się nie martw, tak. I to pomogło, bo jak ileś tam lat wcześniej chciałem gdzieś pójść do jakiejś telewizji śniadaniowej z muzyką, to nikt nie był zainteresowany, a teraz... No jednak serial daje taką popularność i to też jest ważne w tym zawodzie. No tak, a powiedz, jak będzie z koncertami? Zaczynamy trasę koncertową, teraz pierwszą naszą, to jest 11 koncertów. Zaczynamy już we wtorek, 14 lutego w Teatrze Kwadrat. Potem jesteśmy w Toruniu, Radom, Chełm, Gdańsk, Poznań, Chorzów, Kraków, Lublin. Nie wiem, czy no, wszystko. No, to wszystko na pewno na stronie internetowej. Na stronie internetowej i potem od października zaczynamy dłuższą trasę. Już wszyscy ci, którzy poczuli się ominięci, na pewno do nich przyjedziemy, bo też się bardzo cieszę, że bardzo szybko rozeszły się bilety. Już nie mam biletów na koncerty. Zostały pojedyncze chyba jeszcze gdzieś w Łodzi, a tak wszystko jest wyprzedane. Także to też było dla nas ogromne zaskoczenie i bardzo się cieszę. Już nie mogę doczekać tej trasy, bo myślę, że będzie wielka przygoda. No patrz, no można powiedzieć o tobie, że jesteś człowiekiem sukcesu. To się cieszę. No. Z sukcesem raz go nie ma. No tak. Paweł Domagała, opowiem ci o mnie. Polecam państwu tę płytę. Dobrze się jej słucha. Paweł, dziękuję ci bardzo, że wpadłeś do nas. No i jeszcze piosenka tytułowa w takim razie. Więcej niż bym chciał. Najbardziej się boję nie wierzyć. Opowiem ci o mnie. Więcej niż wiem sam. Najbardziej się boję nie zmieni. A mimo mych wad i mimo mych kłamstw, proszę ujrz we mnie, gdy wszystko jest złe, wszystko na nie. Błagam, kochaj mnie. I wszystko na nie. Powiem ci o nas. Najprawdziwsze z kłamstw. Naprawdę się boję być

kwiaty we włosach potargał wiatr, wyrzuć z pamięci ostatni ślad, bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja. To drogi dwie i szczęścia dwa, i szczęścia dwa. No i właśnie po to się remasteryzuje stare nagrania, żeby brzmiały tak dobrze jak to. Myślę, że dawno nie słyszałem tej piosenki w takiej dobrej wersji, kwiaty we włosach, czerwone gitary, wersji dźwiękowej, bo ciągle to przecież te same stare czerwone gitary. Kwiaty we włosach to jedna z piosenek z tamtych lat, które znalazły się w muzycznej ścieżce dźwiękowej do filmu Sztuka kochania. Muzykę instrumentalną napisał Radzimir Dębski, czyli Imek, a piosenek jest kilka i za chwileczkę posłuchamy następnej. To będzie W co mam wierzyć, ale tym razem w wersji Breakoutów, albowiem, ładne słowo, W co mam wierzyć Ani Rusowicz. Anię Rusowicz posłuchamy za tydzień o tej samej porze. Ania będzie moim gościem podczas Markomanii w Szklarskiej Porębie. To już za tydzień o tej samej porze. Przypomnijmy sobie, jak to brzmiało w wykonaniu Breakoutów. Gwiazd. Mira Kubasińska, zespół Breakout, w co mam wierzyć. Za 23,5 minuty, godzina 12, nie mówiłem chyba, że mamy dla Państwa zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej w czwartek, najbliższy czwartek o godzinie 19, 16 dzień lutego, studia imienia Agnieszki Osieckiej, spotkanie z Krzysztofem Zanussim w Cogito Ergo. Mamy zaproszenia dla Państwa, bardzo proszę dzwonić do Oli już teraz, 2 2 i 7 3. Znakomity Ralph McDonald, a poza nim William Salter, William Eaton, ale także Steve Gadd i Eric Gale, Marcus Miller, Richard T., Grover Washington Jr. Kto by nie chciał takich muzyków zaprosić na swoją płytę? Dokonała tego Roberta Flagg, I'm the One, 82 rok, jak to możliwe, że 35 lat minęło. No właśnie, Roberta Flagg. A ja mam dla Państwa wiadomość, którą miałem przed piosenką, czyli czwartek, 16 lutego, godzina 19, studio Agnieszki Osieckiej, spotkanie z Krzysztofem Zanussim, zaproszenie u Oli, 2 2 i 7 3, proszę dzwonić już teraz. Za 19 minut południe, Julia Fordham. rattle as they break up inside. I'll be fine without you. I'll be fine without you. It would be a big mistake for you to underestimate me. I'll be fine, you'll see. With your sword and dagger, you have hacked away at my love of stagger, and limp but I will say, I'll be fine without you. I'll be fine without you. It would be a big mistake for you to underestimate me. I'll be fine, you'll see. Chris Blyth na instrumencie, który nazywa się Duduk w tym utworze, tak. Paul Reiser na fortepianie, a przy mikrofonie oczywiście Julia Fordham. To taka piękna płyta Unusual Suspects. Dawno po nią nie sięgałem. 7 lat temu się ukazała, a teraz sięgnąłem, dlatego że szukałem ostatnio informacji na temat nowych wydawnictw moich ulubionych artystów i okazało się, że są dwie zremasterowane, znowu to słowo, płyty Julie Fordham i już je zamówiłem. Za 13,5 minuty 12. Nowa płyta, Curtis Steiger, z tym razem na koncercie z orkiestrą, z Big Bandem duńskiego radia. She gets too hungry for dinner at eight. She loves the theater and never comes late. She never bothers with people she hates. That's why the lady is a tramp. She don't like crap games with barons or earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She loves the free, fresh wind in her hair. Life without care. She's broke, but it's open. She hates California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets too hungry for dinner at eight. She loves the theater, and she never comes late. She never bothers with somebody she hates. That's why the lady is a tramp. She won't play dice games with sharpies and frauds. She won't go to Harlem in Lincoln's Falls. She won't dish the dirt with the rest of them broads. That's why the lady is a tramp. She loves the free, free, cool, cool wind in her hair. Life without care. She's broke, but that's okay. California, it's cold and it's damp. That's why the lady, that's why the lady, that's why the lady is a tramp. Thank you. No tak, my też dziękujemy. Katy Steiger z orkiestrą, z Big Bandem duńskiego radia. Żal mi troszkę, że na tej płycie nie ma żadnej jego piosenki napisanej przez niego, ale myślę, że to po prostu Big Band świetnie sobie radzi z klasykami i nie było czasu na uczenie się piosenek Curtisa Stigersa. Tak czy inaczej mamy tę nową płytę. Za 10 minut południe to raz jeszcze świętowanie urodzin Carole King. The sun is shining, but not on me. Another lonely day. What's the use in making plans when nothing's gonna go my way? But there's a voice down deep inside me telling me what to say. Don't you know that you can do anything Mówiłem ostatnio o wielu duetach Carole King na tej płycie, a tutaj z Babyface'em. You can do anything. Za 6 minut godzina 12 to już pora na nas. Dziękujemy Państwu za spotkanie. Akurat słońce wyszło, pięknego dnia. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedzielski.